Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 17 października, minęła 10. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Policzonych 100% głosów PKW podliczyło dane ze wszystkich komisji wyborczych. Prezydent prawdopodobnie powierzy misję tworzenia rządu partii, która wygrała wybory, mówi w Trójce prezydencka minister. Jutro do Izraela leci prezydent Stanów Zjednoczonych. Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła głosy ze wszystkich komisji obwodowych. Niebawem poznamy oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Łączymy się z naszą reporterką Małgorzatą Naukowicz, która jest w siedzibie PKW. Powiedz proszę, kiedy możemy poznać oficjalne wyniki wyborów? Oficjalne wyniki wyborów mamy poznać koło południa. Wtedy ma się odbyć konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej. A na stronie PKW jest informacja o tym, że spłynęły protokoły ze wszystkich obwodowych komisji. Wynika z nich, że wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość przed Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą, Nową Lewicą i Konfederacją. Pozostałe ugrupowania, które startowały w wyborach, nie przekroczyły progu wyborczego. Po przeliczeniu głosów ze wszystkich obwodowych komisji w wyborach do Senatu wynika, że kandydaci Prawa i Sprawiedliwości mogą liczyć na 34 mandaty, a kandydaci Paktu Senackiego tworzonego przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę oraz Nową Lewicę łącznie na 66 mandatów. Frekwencja wyborcza przekroczyła 74% i jest to najwyższy wynik w historii wyborów do Sejmu i Senatu. Najwyższą frekwencję odnotowano na statkach, prawie 95%, oraz za granicą, gdzie do urn poszło ponad 90% uprawnionych. Z danych PKW wynika również, że w wyborach wzięło udział więcej mieszkańców miast niż wsi. Było to odpowiednio 76% i 71%. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. Niemal połowa Polaków w Irlandii zagłosowała za Koalicją Obywatelską. W wyborach do Senatu zwyciężył natomiast Adam Bodnar. Do głosowania zarejestrowało się prawie 25 tysięcy Polaków. 4 lata temu głosowało 10 tysięcy mniej polskich obywateli. O ostatecznych wynikach na Zielonej Wyspie Adam Dąbrowski. Partia Donalda Tuska uzyskała poparcie niemal 48% głosujących. Drugie miejsce Nowa Lewica 13%. Trzecia pozycja Prawo i Sprawiedliwość 12,91%. Tuż za tym ugrupowaniem znalazła się Trzecia Droga 12,45%. Wreszcie Konfederacja 10,5%. Głosujący do Senatu opowiedzieli się z kolei za byłym rzecznikiem praw obywatelskich. Adam Bodnar, reprezentujący koalicję, dostał ponad 80% głosów. Resztę jego rywalka Alicja Żebrowska z PiS. Głosy Polaków za granicą trafiają do okręgu numer 19, to Sejm, i okręgu numer 44, to Senat. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zgodnie z tradycją konstytucyjną, prezydent Andrzej Duda prawdopodobnie powierzy tworzenie nowego rządu ugrupowaniu, które wygrało wybory parlamentarne, zapowiedziała w Trójce Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. Jak mówiła na naszej antenie, konstytucja przewiduje 3 etapy powołania nowego rządu. Pierwszy, ten, który najczęściej jest już tym krokiem ostatecznym, to dysygnowanie premiera i potem powołanie rządu przez prezydenta i uzyskanie wotum, ale większością bezwzględną. W drugim kroku, jeżeli w tym pierwszym oczywiście nie dojdzie do powołania rządu, inicjatywa przechodzi w ręce parlamentarzystów, głosowanie następnie w Sejmie, a rola prezydenta sprowadzona jest do powołania tak wyłonionej Rady Ministrów. W przypadku braku powołania tak wyłonionego rządu, inicjatywa wraca do prezydenta, który ponownie powołuje premiera. W tym przypadku Sejm akceptuje nowy rząd jedynie zwykłą większością. Ostateczną datą zwołania pierwszego posiedzenia nowego parlamentu jest 14 listopada. Ukraińcy uderzyli rakietami w rosyjskie obiekty wojskowe na okupowanych terytoriach. Sztab generalny donosi też o niewielkich przesunięciach armii na południowym froncie. Najnowsze informacje ma Paweł Buszko. Celem udanych ukraińskich ataków były 2 rosyjskie wojskowe lotniska w pobliżu okupowanego Ługańska na wschodzie kraju i Berdiańska nad Morzem Azowskim. Jak czytamy w komunikacie sztabu generalnego, zniszczono 2 wojskowe helikoptery, rosyjskie systemy artyleryjskie i składy amunicji. Sztab poinformował także o stanie ukraińskiej ofensywy na południowym froncie, gdzie Ukraińcy od tygodni próbują przełamać rosyjską linię obrony. Na kierunku melitopolskim nasze siły miały częściowy sukces w okolicach na zachód od Werbowego, w obwodzie zaporowskim, zaznaczył rzecznik ukraińskiego sztabu generalnego Andriy Kowalow. Rosjanie kontynuują też próby otoczenia Awdijiwki w obwodzie donieckim. Ponadto w nocy Rosjanie wypuścili na Ukrainę 6 dronów Shahid. Wszystkie udało się strącić ukraińskim siłom obrony. Odłamki bez załogowców spadły jednak na obiekty cywilne w obwodzie odeskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych udaje się jutro do Izraela, gdzie trwa wojna rozpoczęta po ataku Hamasu. Joe Biden będzie rozmawiał o pomocy militarnej dla Izraela, sytuacji humanitarnej i losie zakładników, wśród których są Amerykanie. A prezydent USA odwiedzi też Jordanię. Pierwszym etapem podróży na Bliski Wschód będzie Tel Awiw, gdzie Joe Biden spotka się z premierem Netanyahu i innymi izraelskimi urzędnikami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju więcej słońca, jedynie na północy więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na południu do 13 na wybrzeżu, w rejonach podgórskich około 6. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i południowych. Trójka przed południem. W tej godzinie będziemy kontynuować naszą cykliczną podróż szlakiem zamków i pałaców. Dzisiaj odwiedzimy małą miejscowość niedaleko Szczecina, a tam piękny zamek wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku. O tym obiekcie opowiedzą Marta Piasecka i Marek Gaworski, a zaczniemy od naszego cyklu i informacji o sieci 5G. Nie zabraknie także informacji ze świata sztuki i kultury. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Firan, zapraszam do 12:00, teraz 6 minut po godzinie 10:00. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam supermoce, mam supermoce. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak w nocy, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Nie z grubej skóry, uszyty mam frak. Odważnie. Nocą tak jak w nocy, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Powiedz słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na osiedle, mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. Wszystkie urządzenia elektryczne wytwarzają pole elektromagnetyczne. Badania nad wpływem pola na organizm człowieka trwają. Temat jest szeroko omawiany także w kontekście rozbudowywanej sieci 5G. Teraz w Trójce Kuba Witkowski i jego gość. Dzień dobry, a z nami w studiu jest Michał Połzun, ekspert w zakresie łączności i telekomunikacji. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Dziś porozmawiamy o czymś, co się nazywa PEM. Co to jest to PEM? To jest po prostu skrót od pola elektromagnetycznego. I to jest jakaś wartość, która jest istotna w działaniu sieci telekomunikacyjnych, w tym 5G? De facto to jest najbardziej istotna rzecz, ponieważ cała sieć telekomunikacyjna czy radiowa działa właśnie w oparciu o fale elektromagnetyczne. No a przeciwnicy sieci 5G, czy w ogóle urządzeń telekomunikacyjnych, dość często podnoszą ten argument, że to PEM w przypadku właśnie takich urządzeń jest dużym zagrożeniem. To prawda? Nie, to nie jest prawda. Natomiast przeciwnicy też często starają się to pole elektromagnetyczne mierzyć przy pomocy różnego rodzaju urządzeń, które się do tego kompletnie nie nadają. Co to są za urządzenia? Jak one działają? To są de facto zabawki, albo to są co najwyżej detektory pola elektromagnetycznego. To nie są urządzenia, które są w stanie w sposób wiarygodny i rzetelny zmierzyć faktyczną wartość PEM w danym miejscu. Ponieważ takie urządzenia, które są w stanie to zrobić, nie kosztują kilka tysięcy złotych, jak te pierwsze urządzenia, o których wspominałem, tylko kosztują między 10 a 50 tysięcy euro. To jest całkiem spory przemysł, taki przemysł produkujący tego typu właśnie mierniki, które niczego nie mierzą, tylko wskazują jakieś tam wartości. Te mierniki pokazują bardzo duże wartości, czy po prostu idzie pan zmierzyć coś, no ten PEM w danym miejscu i tam się okazuje, że ma pan, nie wiem, milion mikrowatów. To no, panu robi wrażenie, tak? Taka no, wartość. No, milion to jest generalnie dużo, tak? No, problem polega na tym, że mikrowat to jest jedna milionowa wata. Czyli zamiast tego ten miernik mógłby pokazać panu wartość 1 i wtedy pan by się nie przestraszył za bardzo, tak? Czyli to jest kwestia tego, jak to przeliczymy. To jest kwestia tego, jak to przeliczymy, ale też jest kwestia tego, że te mierniki nie są w stanie zmierzyć faktycznie tego, co reklamują, że mierzą. Ja miałem okazję taki miernik testować, zresztą był dosyć drogi. Kosztował bodajże 6 tysięcy złotych, więc to nie są tanie rzeczy. I miałem go okazję przetestować obok miernika profesjonalnego, który kosztował chyba 250 tysięcy złotych. Wartości pokazywane przez ten miernik nieprofesjonalny były chyba nawet 440 razy większe niż ten miernik profesjonalny. Czyli mało tego, że tamten miernik nieprofesjonalny zawyżał o rząd wielkości, to jeszcze pokazywał to w jednostkach, które były tak zwanymi podjednostkami, tak? Czyli zamiast pokazywać to w watach, pokazywał to w mikrowatach. Co już w ogóle człowieka, który nie wie, na co patrzy, było w stanie rzeczywiście przestraszyć. Czyli co, nie ulegać lękowi, nie dać się naciągnąć na tego typu zakupy? Zdecydowanie tak, nie dać się naciągnąć, czerpać wiedzę z rzetelnych źródeł, natomiast nie czerpać wiedzy z internetu i z Facebooka. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był Michał Połzun, ekspert w zakresie łączności i telekomunikacji. Dziękuję bardzo. Podręcznik do fizyki dostępny będzie w internecie na stronie gov.pl/5G, a także już wkrótce na platformie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Instytut Łączności gorąco zachęca wszystkich nauczycieli do korzystania z tej ściągi specjalnie dla nich przygotowanej oraz młodych ludzi do zapoznawania się z lekcjami na kanale Fizyka od Podstaw. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. mówiliśmy przed godziną 10 o tym, że rzut monetą jest nie do końca sprawiedliwy. Jeśli ktoś dysponuje odpowiednią techniką, to może monetę zaczarować i prawdopodobieństwo, że wypadnie jedna ze stron, jest wyższe o 1%. Rozwiązanie wydaje mi się banalnie proste. Wystarczy po prostu zacząć od ustawienia monety na kancie i wtedy podrzucamy do góry. A na kancie raczej się nie zatrzyma. No właśnie, no, czy chyba że się zatrzyma, bo przecież może dojść do sytuacji nietypowej, do tak zwanej anomalii. W czasach studenckich rzucaliśmy monetą, jeżeli wypadnie orzeł, idziemy na piwo, jeżeli wypadnie reszka, idziemy do kina. A jeżeli stanie nasz tort, to zostajemy w akademiku i się uczymy. No i pewnego razu moneta oparła się o książkę pozostawioną na stole i stanęła w pionie. Także proszę uważać podczas rzutu monetą. Ciekawe, czy studenci się swoją drogą posłuchali. Zapraszamy do reklamy.

aż nastał tragiczny czas wojny 30-letniej. W tym samym stuleciu zamek stał się własnością Petra Puttkamera i nowy właściciel przystąpił do remontu zamku po zniszczeniach. W rękach jego rodziny zresztą majątek pozostał już do 1945 roku. Za czasów Puttkamerów zamek ponownie przebudowano także w połowie XIX wieku. Powiększono, zmodernizowano wschodnie skrzydło, przebudowano podzamcze. W miejscu niektórych wyburzonych budynków założono ogród z altaną. Dawna renesansowa kaplica została pozostawiona jako romantyczna ruina. W latach 30. XX wieku zamek został zniszczony. W zamku wybuchł pożar, który uszkodził mury gotyckiego skrzydła. Rozebrano wówczas południową elewację tego miejsca i obydwa budynki nakryto jednym dachem. A co potem działo się z budowlą? Po zakończeniu II wojny światowej zamek, mimo tego, że był zamieszkany przez mieszkańców, popadał w ruiny. Na początku lat 70. XX wieku budowla została wyremontowana z funduszy krajowych i przekazana Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu. Obecnie po kolejnym remoncie należy do osoby prywatnej i czasami udostępniona jest zwiedzającym. No to trzeba trafić na dobry moment. I o tym niezwykłym miejscu, czyli o zamku w Pęzinie, opowiadał dzisiaj Marek Gaworski, autor książek. Trójka po królewsku. A rozmawiała Marta Piasecka. Good work is the key to good fortune.

Powoli zbliża się godzina 11, przed nami jeszcze godzina spotkania w ramach Trójki przed południem, a w niej między innymi o tym, na ile prawdopodobne jest życie człowieka poza naszym Układem Słonecznym. Naukowcy szukają nowych planet, o tym więcej po godzinie 11. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj uwierzyłam, że do szczęścia mi wystarczy, bym przy tobie była, byś codziennie na mnie patrzył. Niby tak zwyczajnie, ale oczy mówią wiele. Uwierzyłam znów. Ten blask, który inni we mnie dostrzegają, niech